شب بخیر کوچولو. به نام خدای خوب و مهربون. سلام، سلام فراوان خدمت شما بچه های گل و نازنین خودم. عزیزای دلبندم، میدونین فردا به روایتی مصادف است با سالروز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام، این مناسبت رو به شما و بزرگترا تسلیت میدم. گلگلیای من، میخوام ببینم شما وسایل بازیتون رو خیلی دوست دارین، بعضی ها رو بیشتر بعضی ها رو کمتر. اگه یه موقع مثلا وسایل بازیتون، عروسکتون یا ماشینتون خراب بشه چیکار میکنین؟ گریه میکنین؟ ببینیم نرگس کوچولوی ما تو قصه امشب چیکار میکنه. باشه؟ خواهش میکنم به قصهش گوش بدیم. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. نرگس کوچولوی ما در مراسم جشن تولدش یه عروسک خوشگل از مامان بزرگش هدیه گرفته بود. عروسک خیلی شبیه یه بچه بود، توپل مپلی بود، لباس صورتی هم تنش بود. نرگس اسمشو گذاشته بود توپلو. اون این عروسکو از بقیه بیشتر دوست داشت، همش با اون بازی میکرد، براش قصه میخوند، کلی باش حرف میزد، بعضی وقتام مثل یه نینی کوچولو اونو روی پاهاش میذاشت و تکون تکون میداد و براش لالایی میخوند تا اون بخوابه. لالالالا قشنگم، عروسک زرنگم، بخواب لالا کن. بله گلای من، یه روز از روزا موقع بازی، همینطور که نرگس عروسکشو یعنی همون توپولو رو بالا پایین مینداخت، یه اتفاق بدی افتاد. پای توپولو کنده شد. نرگسم با ناراحتی عروسکشو بغل کرد و یه نگاهی به اون انداخت و شروع کرد به گریه کردن. همینطور اشک می‌ریخت. بلند بلند می گفت وای خدایا چی کار کنم، چرا اینطوری شد؟ مامان که صدای نرگس رو شنید نگران شد و اومد پیشش و گفت دخترم چی شده؟ چرا گریه می کنی؟ نرگس عروسکش رو نشون داد و گفت مامان ببین، ببین چی شده، پای تو پلو خراب شده، پاشو نگاه کن. مادر نرگس رو بغل کرد، اونو ناز کرد و گفت عزیزم برای این گریه میکنی؟ خب درستش میکنیم. نرگس اشکشو پاک کرد و گفت باشه گریه نمی کنم، ولی شما مامان چطوری میخواین اونو درست کنیم؟ مادر گفت خیلی راحت، پای اونو با چسب مایه میچسبونیم، میشه مثل اولش. نرگس گفت واقعا مامان، یعنی میشه؟ مادر گفت بله چرا نمیشه، فقط یادت باشه که با گریه کردن هیچ وقت کاری درست نمیشه. بهتر آدم وقتی مشکلی براش پیش میاد یه فکری بکنه، دنبال یه راه حل باشه، از بزرگترا کمک بگیره. در ضمن تو باید مراقب میبودی که عروسکت پاش نشکنه. نرگس گفت باشه مامان جون، حالا خواهش میکنم توپلو رو درست کن. مادر گفت بله درستش میکنم، بیا تو هم با من بیا تو یاد بگیری. نرگس کوچولو خوشحال به اتفاق مامانش رفت تا پای توپلو رو درست کنن. البته نرگس با خودش فکر کرد که اگه بیشتر مواظب عروسکش بود اینطوری نمیشد. برای همین تصمیم گرفت به حرفای مامانش گوش بده و از اسباب بازیاش از این به بعد بیشتر مراقبت کنه. بله گلای قشنگم، اسباب بازی و عروسک و ماشین و غیره همه برای اینن که شما رو خوشحال کنن، با اونا بازی کنین، در این حال مراقبشونم باشیم. اما اگه یه موقع اتفاق دیگه پیش آمد که چرخ ماشین در رفت، اصلا شکست، یا پای عروسک مثل عروسک نرگس کوچولومون چی شد؟ شکست، قرار نیست شما گیه بکنین، قربون اشکاتون برم. آره مامان بابا واردن بلدن، خیلی راحت میتونن اون رو درست کنن. اما با همه اینا شما سعی کنین که مراقب وسائلتون باشین. خب تا فردا شب و یه قصه دیگه، خدا نگهدارتون. بار دیگه سال روز شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو به شما کوچولوهای قشنگم و همینطور مامان باباها و بزرگترها تسلیت میگم. خدا نگهدار.